Kijk voor meer informatie in onze programmering. We hebben ook een chatroom op www.omni-chat.com. Onder de rubriek Algemeen, genaamd de chatzolder. Ook hebben we een huis. www.radio-freebie.huis.nl. Daar kun je meedoen met ons, onze programma's natuurlijk. Kijk gerust eens rond. Namens het hele team van Radio Freebie, veel luisterplezier toegewenst. En have fun! Your DJ for this evening. Chillers, hit me. This is a test. It's serious. Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen, let the rhythm take you. Yeah. The rhythm. The music. Music. Oh, I love stuff. Here comes the music. Are you ready? Okay, boys. Here we go. Hier is DJ Kunnenus en hij gaat weer blank gas. Attention! Opgepast voor de start. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums. Ready to race to you. Sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. So right, you can't be wrong. Rockin' and rollin' all day long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. Goedenavond, beste luisteraars. Ja, ik heb er veel zin in voor vanavond. Het is weer lekker weekend. 21 oktober 2011 alweer. Joh, wat vliegt de tijd toch snel, hè? Ja, voordat je het weet, staat Sinterklaas alweer op de stoep. Ja, natuurlijk met zijn Pieterbende. Ja, dan ziet het weer zwart van het volk hier. Niet kwaad bedoeld, hoor. Hey, vanavond kunnen jullie ook onder andere de dansschoentjes even aantrekken. Jullie mooie glimmers, want ik heb wat funk erin zitten, wat disco en ja, natuurlijk ook Nederlandstalig en ja, een klein beetje country heb ik ertussen zitten. Dus ja, van alles wat. Ah ja, jullie zijn niets anders gewend, dus van mij een beetje een mix op de vrijdagavond. Ja, ik moet eventjes zo meteen lekker gaan open doen, want het weekend staat weer voor de deur, dus lekker even genieten. Hey, we gaan beginnen. Ja, de verzoekbox is geopend. En jullie kunnen natuurlijk je verzoekje kwijt in die box natuurlijk via onze site www.radio-freebeat.tk. Hey, we gaan beginnen met Ome Henk en Jantje Shit, heet dat. Lekker even wat gein. En ja, we hebben ook Ome Jan klaar staan. En gratis en voor niets heet dat nummertje. Ja, heffen en tot zometeen. Even luisteren, nou niet naar die kik hoor. Lekker relaxed. Hoe denk je, drip je hem ook weer? Vreselijk krijgen we het gezeur weer op de zaterdagochtend. Nee, ik doe niet touw op. Ga weg, laat me met rust, joh. Niet meer. Dit is een leukje. Ja hoor. Heel mooi liedje. Dat ik zie voor ogen. Is dat de weg nodig? Dat gaat blij. Wacht. Soms is iemand eigenwijs. Oh, wat kakker. Hij kan heel hard schreeuwen. Hey. En maakt vaak ruzie. Ja, hij schat iedereen verrot. Goeiedag, kracht, dag, geef kikker en zeggen. Ome Henk, die is een zangerij. Zo, wat moet ik toch weten? Ik zing dit lied. Een vriend van mij liep onlangs om zijn vrouw heen te draaien, terwijl ze juist een verjaardagstaart voor hem aan het maken was. Nadat hij het geproefd had, hield hij een briefje onder haar neus. Zij nam een dikke sigaar uit haar mond, legde de deegrol neer en begon te lezen. Omdat ik iedere dag al om 12:30 opsta, krijg ik 1,60. Ik ga regelmatig mijn WW halen. 2,50. Ik probeer iedere avond bij het poker iets te verdienen. En dat is 1,70 waard. Ik ruim 's nachts als ik thuis kom de koelkast op. 4,80. En één keer per maand doe ik jou zien. Om aan te doen. 11 piek. Wanneer jij er niet bent, let ik op je zusje van 30. 1,90. Samen 33 gulden en 50 cent. Nou ja, zijn vrouw las het briefje, draaide het om en schreef op de achterkant. Ik heb je 9 lange jaren uit de kroeg moeten dragen. Voor niets. Ik moest dagen en dagen om huishoudgeld vragen. Voor niets. En jouw kegel van bier verdroeg ik altijd maar hier. Voor niets. Ik heb jou je uit laten sloven voor de buurvrouw van boven. Voor niets. En toen de buurman jou betrapt, heb ik je blauwe ogen opgeknapt. Voor niets. Ik heb je sokken moeten stoppen en lacht om je stomme moppen. Voor niets. Ik ging mee naar je maten en je vrienden die ik haatte. Voor niets. En tel ik alles bij elkaar, dan leef ik nu al zoveel jaar voor niets. Toen mijn vriend dat gelezen had, sloeg hij als door de bliksem getroffen achterover. Inderdaad, zijn vrouw had hem geraakt met de deegrol. Precies bovenop zijn reeds kalende kruin. Toen hij weer bijkwam, zag hij tussen het deeg een briefje liggen. En daarop stond: hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. De klap met de deegrol was helemaal gratis. En als je me zoekt, nu zit ik in de kroeg. Ja, iedereen weet, niets plus btw blijft nog steeds niets. Ja, ome Jan, en gratis voor niets, heerlijk hoor. Ja, zeker te weten. En, ja, daarvoor ome Henk, en jammer genoeg, was het nummer niet helemaal compleet. Ik weet dat ik het ergens op schijf heb staan, dat hij helemaal compleet is. Maar ja, helaas, na 2 minuten 41, ik dacht dat het de officiële versie was. Maar ja, toen kapt hij in één keer af, ja. Maar goed, ik zal eens kijken of ik de goede versie te pakken krijg. En dan draai ik hem de volgende keer weer. En we gaan gewoon lekker verder met het volgende nummer. En ik heb hier klaarstaan voor jullie. Aha, and the sun always shine on TV. En ik heb hier Average White Band. Een heerlijk instrumentaal nummer. Pick up the pieces. Klaarstaan voor jullie. Kom ze lekker aan. Thank you. www.radiofreebie.tk. Die kraakte even. Dat zit weer goed. Wat is dat nou in een keer? Ik zat helemaal niet aan een kabeltje of zo, maar. De microfoon die wilde even niet goed, maar hier is hij weer. Average White Band met Pick Up the Pisces hoorde hier net op Radio Freebie. Ja, en weet je wat we gaan doen? Wij gaan naar de verzoekbox en. Onze DJ Core die vraagt aan. Dat is vervelend dat de microfoon niet goed wil mee fungeren. Ja, zo dan. beetje vreemd, maar ik heb hier nog een microfoon staan. Ik denk dat ik die zo eventjes erbij pak, want hij wil niet helemaal. Oké, verder met het programma. Wil jij voor Julia, mijn ex-vrouw, Enric Iglesias draaien met het met zijn laatste nummer natuurlijk. Alleen je weet de titel niet. Nou, die weet ik lekker wel. Die is deze week voor het eerst in de top 40 terechtgekomen. Enric Iglesias. En natuurlijk doet hij dat samen met Pitbull en The Wiz. I like how it feels. Hier komt hij allemaal, DJ Cor. Jouw verzoekje. It's my time. It's my life. I can do what I like. For the price of a smile, I gotta take it to ride, so I keep living, cause it feels right, and it's so nice, and I'll do it all again this time, it's forever, it gets better, and I like how it feels, I like how it feels. Feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. So just turn it up. Go I'm alive. Yes, no, never stop. Give me more, more, more. Cause I like how it feels. Make a beautiful world. Take my hand, it's alright. Cause tonight we can fly. So we keep living, cause it feels right. And it's so nice. And I'll do it all again this time. It's forever, it gets better. And I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. So just turn it off, let me go. I'm alive, yes you know, never stop. Give me more, more, more. Cause I like how it feels. Consider the best. I consider mediocre. Yeah. I want my bank accounts like Carlos Slims or at least Mini Oprah. Maybe just close your eyes and it gives any part in the world I've been here. I'm like global warming, they think I just started new things up. But I've been here. I think it's loud on time zone. Give me some of my vodka. It's on Enrique Iglesias. Translation. Yeah, Enrique Church's confession. I'm out of my mira. Dime lo todo. I'll end the world. Yo me hago el mundo. No te preocupes. Baby, for real. Because you don't like how it feels. Cause I like how it feels. Oh yeah, I like how it feels. You know I like how it feels. Oh yeah, I like how it feels. I like how it feels. Ja, een heerlijk nummer uit de top 40 natuurlijk. Enric Iglesias en Pitbull en The Wiz. I like how it feels. Ja, zeker te weten. Ja, dan moet ik eventjes een knopje. Ja, zo klinkt hij wat donkerder. Ja, ik heb even mijn tweede microfoon ingeschakeld. En die werkt op zich perfect op dit moment. Dus gelukkig maar dat ik die even aangesloten had. komt altijd goed uit. Ja, bedankt voor het aanvragen hoor, DJ Cor. En we gaan lekker verder met de alarmschijf van deze week. En dan heb ik de jingle, die heb ik hier staan. Jan Smit. En hou je dan nog steeds van mij? Dit is de nieuwe alarmschijf. De alarmschijf van deze week natuurlijk, Jan Smit. En hou je dan nog steeds van mij? Ja, ik weet het allemaal niet hoor. Maar ja, hij heeft het. Ja, hij vraagt het aan niemand. Maar ja, ik weet ook niet aan wie. Maar goed, het is een part van een plaat. Zeker te weten. Ja, dan ben ik hier lekker even aan het rommelen. Ja, jullie kunnen natuurlijk altijd je verzoekje nog kwijt via www.radio-freebie.tk. Hey, we gaan verder met natuurlijk, wat heb ik klaarstaan? Army of Lovers en Let the Sunshine In. Komt ie aan. Let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine, let the sun shine. Sunshine In van Army of Lovers. Zeker te weten, een heerlijk nummer weer op Radio Freebie. Ja, het is alweer een tijdje terug dat dat nummer opgenomen werd. Maar goed, heerlijk hoor. Ja, Wim heb ik hier klaarstaan voor jullie met Wake Me Up Before You Go Go. En Licia met Baby Talk, de special remix. Yeah.

heerlijk nummer. Alicia met Baby Talk natuurlijk. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, nou was ik even een verzoekje aan het opzoeken. En ja, hij was verkeerd ingetypt hier natuurlijk. Maar ik heb hem inmiddels gevonden. Ja, ja, onze DJ Cover, jij vraagt aan natuurlijk voor ja, onze Frans Bauer-fan Jenny. Ja, Frans Bauer, een heel lekker ding. Ik heb hem klaarstaan en ik ga hem lekker klaar, ja, klaarmaken wou ik zeggen. Wegdraaien. Hier komt hij aan. Onze Frans Bauer, die heeft al genoeg hits op zijn naam staan, maar dit nummer was, dat moet ik even vragen aan onze Frans Bauer fan. Ik dacht zelf, 19, ja, begin 2000 dacht ik, maar ja, ik weet het allemaal niet zeker welk jaartal het is geweest. Maar ik hoor het zo meteen wel. Ik was het al aan het opzoeken, maar ik kon het even zo snel niet vinden. Ja. Wake me up before you go. Kennen jullie dat nummer? Ja, ik wel hoor. Van Wim en George Michael. Ja, die zat toen ook in de band. En ik heb hem hier in mijn lijstje staan hoor. En Lost en Never Again. De Monster en Mixmaster Duo Edit heb ik hier klaarstaan voor jullie op luister. Hoppakee. Oh, Hoppakee, Lost and Never Again. Ja, ik was net eventjes aan het zoeken even wat informatie over ja, deze band, over dit disco nummer, maar ik kan vreemd genoeg niks vinden. Verder erg jammer, maar het klonk zeker voor een vrijdagavond met het weekend voor de deur. Ja, en wij draaien natuurlijk vanavond nog meer van dat soort nummers, zeker te weten. Maar goed, ik ga eventjes naar mijn verzoekboxje toe. Want onze DJ Cor is lekker op dreef. En hij vraagt voor mij speciaal een nummertje aan. Voor onze DJ Koenis in Studio 1 natuurlijk. Ja, Studio 1 is natuurlijk tot stand gekomen omdat ik tenslotte begonnen ben met radio en DJ Cor die zit lekker in Studio 3. Zeker te weten. Hey kerel, maat. Hey, jij vraagt aan ZZ Top met Jesus Just Left Chicago. Ja, speciaal voor mij, omdat ik natuurlijk een ZZ Top fan ben. Hey, komt ie aan hoor. Lekkere blues, rock. Genieten hier in Studio 1. Zeker te weten. Dankjewel DJ Cor voor het aanvragen van Ja, ZZ Top en Jesus Left Chicago. En ik heb nog wat informatie over dit nummer natuurlijk. En het nummer dat komt af natuurlijk van de CD Tres Hombres. En het nummer komt uit 1973 alweer. Ja, en ben gewoon helemaal verzot op de nummers van ZZ Top die ze ooit gemaakt hebben. Ja, dat zijn een paar mannen die met die lange baarden heerlijk. Voor de mensen die ze niet kunnen, zoek ze even lekker op YouTube of whatever. Ze zijn op internet echt wel te vinden. Ze maken ook wat drukkere nummers, maar dat hoor je zo meteen wel hier op Radio Freebie, want ik ben van plan om nog een heerlijk nummer van hun te draaien. Hey mensen, ik ga even een kijkje nemen bij de verzoekbox. Er staat niks klaar, dus we gaan lekker verder met... deze is een leuke voor... dit is een leuk blokje voor onze Patrice. Ja, en ik ga gewoon voor YouTube wegdraaien met I Swear. En Scooter met Friends Turbo, die ga ik voor haar lekker wegdraaien. Kom eens aan. I swear, by the moon and the stars in the skies. And I swear, like a shadow that's by your side. I'm Plankhaus nummer van Scooter natuurlijk, Friends, de Turbo Mix, heerlijk. Ja, wat we gaan doen vandaag nog is, ik heb hier een verzoekje klaarstaan en die wordt aangevraagd door onze DJ Cor natuurlijk. En DJ Cor, jij vraagt aan natuurlijk Grandmaster Chicken en DJ Duck en Check Out the Chicken voor Anthony en Patricia. Hey, ik heb hem hier in de... ik heb hem klaarstaan. Ja, zullen we dan maar gaan draaien, DJ Cor? Nee, doen we niet. Nee, doen we vanavond niet aan. Natuurlijk wel. Ik ben een beetje merk. Komt ie aan. Hoppakee. Luister naar Radio Freebie. Gevaarlijk lekkere muziek. www.radiofreebie.nl. You know the birds got the skies and the fish got the sea. You know the lions got the jungle and the monkeys got the tree. The dog got the cat and the honey got the bee. But in the order of the universe, who's got me? Chicken, check out the chicken. Chicken, check out the chicken. Chicken, check out. Hey man, that sounds funky. Was that an accordion or something? That's cool, man. Well, I don't think it's too bad for that. Wat rotzooi, zegt hij. Wat een mes. Ja, Goudmaster Chicken en DJ Duck met Check Out the Chicken. Ja, aangevraagd door onze DJ Core natuurlijk. Nou, we toch in de medische sfeer zijn. Hey, laatst zat er iemand langs me in het vliegtuig. En die zei natuurlijk, ik heb bolletjes in mijn hol. La la, la la, la la, la ja, ik heb bolletjes in mijn hol. Ik zit met bolletjes voor de vol. Met bolletjes in mijn hol. Passeer ik fluitend de douanes met mijn afgeladen anus. Met die bolletjes in mijn hol. Ik maak vaak verre trips, vertrek met lege bips, al naar Latijns-Amerikaanse oorden. Bij lokale winkeliers koop ik mijn souvenirs en vlieg weer vlug terug naar het hoge noorden. Zo land ik op Schiphol met heel mijn poepert vol. Ja, ik heb bolletjes in mijn hol. Ik zit met bolletjes voor de vol. Bolletjes in mijn hol. Passeer ik fluitend de douanes met mijn afgeladen anus. Met die bolletjes in mijn hol. Maar soms zit het niet mee. Tref ik een douanier. Of erger nog een strenge douanière. Haar trouwe kameraad. Een herder van formaat. Besnuffelt mijn gevulde derrière. Maar ik word niet nerveus. Van een zo'n natte neus. Ja, ik heb bolletjes in mijn hol. Wel 100 bolletjes in mijn hol. Ik zit echt tot de nokte vol. Kijk mij nou stiekempjes en stilletjes. Met die bolletjes in mijn billetjes. Bolletjes in mijn hol. Ik ga volledig uit mijn bol. En heb van binnen de grootste lol. Er knapt net een van mijn bolletjes. En ik denk, oei, wat bolletjes. Nog 99 bolletjes spelen voor het rolletje. Diep in mijn holletje, diep in mijn hol. Bolletjes in mijn hol. Ja, ja, ja. Oh, wat een feest hier op Radio Freebie. Ja, we gaan gewoon lekker door met feesten, joh. Wat maakt het uit? Het is na tienen en dan kan dit allemaal natuurlijk. we gaan... Hey, Blonde Greet, ben jij ook aanwezig hier? Jij gaat de Tiroler High Medley doen. Nou, doe je best maar hoor. Hier kom je aan. Ja, maar wat is dat hier allemaal? www.radiofreebie.tk. En we nemen pakjes rubber mee. En we pakken in de gaten. Dat weet je. Zo'n tientje, maar dat weet je. Schat, laat nou toch geen scheetje. Wat Roetje Kot krijgt, zij krijgt er echt hartslag mee. Hoppakee! Haha, gezelligheid kent geen tijd hier op Radio Creepy! Maar niet Ja, hartslag omhoog. Ja, zeker te weten. Heerlijk, Rutje Koolt met hartslag. Hey, jullie horen al op de achtergrond. Bandolero met Paris Latino remix. Hey, we gaan er lekker naar luisteren. Komt ie aan. hoppakee. Ja, je hoorde net Pandero met de Paris Latino. Ja, wat je nou hoort is natuurlijk Barry White en Let the Music Play, de extended versie. Hey, wil je nog wat horen? Ja, vraag het dan via www.radiofreebie.tk, via de site natuurlijk. En klik op de knop. Ja, verzoekjes. Have fun. That always are going on to me. What becomes of a broken heart? Oh, baby. This looks like a place. Everybody's going to be just like one of my baby. You want to take a piece? What's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Get on with me. I'll blow my eyes and my face out of shape. Eat met natuurlijk Love Unlimited. Met het, ja, Love Them hoor je nou even op de achtergrond. Ja, Perry White, Let the Music Play. De extended versie hoorde je hiervoor natuurlijk. Hey, beste mensen, we hebben natuurlijk nog een verzoekje binnengekregen. Ja, en dat ga ik even vertellen wat dat is. Hey, DJ Crazy, jij vraagt aan Ray Stevens met Osama Yo Mama. En die is voor een ieder op luister. En weer een dictator minder, dus aan feesten. Ja, we feesten heel de avond door hier op Radio Freebie. Ja, het is tenslotte weer weekend. Ja, en ik zit vol met meligheid, dus jullie kunnen nog van alles verwachten het laatste uur van dit programma natuurlijk op Radio Freebie. Hey, maar ik zal jullie niet langer ophouden. We gaan gewoon het nummer instarten van Ray Stevens en Osama Yo Mama. En voor ieder op luisterer weer een dictator. En jij vraagt het aan, DJ Crazy. Komt ie aan. Heap of trouble, boy. I don't think you're gonna enjoy it. you in a jam. But that's just what you get when you mess with Uncle Sam. Osama, the Taliban is history. Nobody wants to see you start World War III. Osama, you know the Al-Qaeda won't last. Osama, just like you, it's futures in the past. Yeah. Ik moest eventjes vlug naar de wc en ja, ik zag net dat het een nummer afgelopen was. Ja, Osama, yo mama, ja. Ja, er zijn al een paar hier lekker menig bezig hier op de chat en op de radio natuurlijk. Onder andere ik en DJ Cor. Ja, toppie, joppie hoor, zeker te weten. Hey, maar... weet je wat wij gaan doen? We gaan lekker even naar ons stamcafé. Ja, en ja, Punky, jij gaat ook gewoon lekker mee, want je zit hier zo te roepen hier. Hey, Stef Eckel, naar ons stamcafé. Hoppakee. Gezellig, Stef Eckel, naar ons stamcafé. Ja, zeker te weten hier op Radio Freebie. Gezelligheid kent geen tijd. We gaan lekker door met natuurlijk Rob de Nijs en het land van Maas en Wal en Willem Brat en Marie-Julie. Hey, heb je nog een verzoekje? Knal hem even binnen bij... ja, DJ Koen is via de website www.radiofreebie.tk. Ja. Thank you. niet slapen en niet eten komt door jou. Oh, oh, oh, want ik was nooit zo verdiend zoals op jou. Met Marie Julie. Ja. Ja, gezelligheid kent geen tijd hier op Radio Freebie. Hey, we gaan lekker verder met natuurlijk, ja, jij zegt het, Punky. Met natuurlijk Bart, Karel en sorry, zeg ik, kan ik mee met jou en Nick en Simon? Wat een nacht. Oké. Wat een nacht, ja, van Nick en Simon. Heerlijk nummer, zeker te weten. Hoppakee. Ja, ik heb hier een verzoekje klaarstaan aan DJ Crazy. Jij wil graag Paul van Vliet aan, die wil je horen. Baron van Avezaath. Ja, en Punky, jij zit hier op de achtergrond even lekker mee te miauwen. Ja, je hebt het hier ook wel gezellig, zeker te weten. Hey, we gaan hem gewoon wegdraaien. Paul van Vliet, hier komt hij aan voor iedereen op luister. Ja, het gaat zoals het gebeurt. Ik begon thuis van Avezaath, ik ben schapen gaan fokken. Door de nood der omstandigheden daartoe gedwongen. Want de tegenwoordig groot grondbezitters zijn uitermate zorgelijk. Zolang de progressieven aan het bewind blijven, zal het alleen maar erger worden. Ja, steeds meer van die rode knuppels willen in de politiek. Kijk, op zichzelf hebben we het niet tegen, maar sommigen worden ook echt gekozen. Dus voor ons in de tijden volkomen en kwel. Ik leid daar al jaren aan slapeloosheid. Dan lig ik er in mijn eentje te woelen en te malen. Met AE. Ja, en ik lig nog alleen op, van mijn vrouw en ik, we hebben gescheiden slaapkamers. Mijn vrouw heeft na de verwekking van mijn vierde zoon tegen mij gezegd: en nou is afgelopen met die viezigheid. Ja, het gaat zoals het gebeurt. Voilà. En verleden kon ik de slaap weer niet vatten, toen ben ik schapen gaan tellen. En vrienden, het werd een aanzienlijke kudde die nacht. Ja, zeg, ik zit meen ik op schaap 8006. En ik zie zo die schapen voor mijn ogen dansen. En wil je geloven, in één krijg ik een brainwave. Met vier is. Ik denk, verdullen met taats. Schapen, dat is de oplossing. Je moet terug naar het begin. Zoals je eigen geslacht taats van Avezaath in 1039 is begonnen. Ja, wij waren van origine schapenvakkers. Oh, dat is een leuke story. Hij je nog even? Hier nog 1039? De jaren dat de Noormannen hier bij ons de grote rivier op kwamen zakken. Om de boel hier in elkaar te stampen. Door een van die blonde Noorse schoften. Een zekere knut, jammerlef. Die is blijven plakken al mijn oer-oergrootmoeder in de aardigheid van Avezaath. Ja, dat is een prachtige vrouw. Wat moet je horen? Kijk, blijkbaar had die knut. Die had een driftig temperament, want die scheen zo rond 1100 al een aanzienlijk geslacht bij elkaar te hebben geneukt. Met CK. Ja, die knap die wist ze te raken, hè? En die sukkels van het oude Avezaath, die konden dan niet wisselen. Nee, je moet daar niet te gauw over oordelen. Knutra dode, daar van een aardstap. Dat weten we uit de oude chronieken. Die we met rode ogen hebben zitten kiezen. En het ging zo dat die knut die wekte met zijn temperament agressie op in het dorp. En dan wou ze knut molesteren. Zullen die vanavond zaten die knut nazaten? Nou, dat waren mijn voorzaak. Is de situatie duidelijk geschetst? Dan stond dus Knut Jungelef tegenover die hitsige menigte van het oude Avezaten. En ze liep met dagslegels om hem een etter. En hooi vark om zo te prikken op. En dan schijnt die Knut Jungelef heel rustig gezegd te hebben van tuut tuut. En daar komt onze naam Taats van Avezaten. Want tuut tuut is het oud-Noors voor alle man. Dus Knut kreeg de bijnaam tuut tuut van Avezaten. Kortweg tot vanavond zaten. Ja, vind je het niet kostelijk? En moet je horen, in een oude avond zaten werd de uitgesproken als Dus niet maar. Ja, dus tot vanavond zaten werd. Heel kortweg. Dat jij je snel opgepikt. En die S die is er door de volksmond in de loop der eeuwen zo tussen geslissen. En de gedachte aan Knut Jammerlef die lieten mij die nacht niet meer los. Knut is namelijk een latere jaren schapenfokker geworden, zodoende, hè? Ik werd er opgewonden van, ik kon de slaap in het geheel niet meer vatten. Ik heb het bed verlaten, ik heb daar onrustig door het huis heen en weer gebanjerd. En toen ben ik de wijnkelder ingedoken. En daar heb ik mijzelf een mooie volle bourgogne opengetrokken. Een Macon de Macon. Prachtige bourgogne, een beetje kiezelig, maar voortreffelijke neus, koninklijke afdronken en hij hangt prachtig in het glas. Nou, ik heb het glas volgeschonken, een glas. En... Zeg, dan zou je misschien nog gek vinden dat ik dat van mezelf zeg, maar ik werd werkelijk log. Ik heb een schrik gehad in mijn eentje. Ik was op een gegeven moment zo nuchter als een pasgeboren schaap. Ik was dus lam. En ik beland in de hal van het huis waar het voltallige geslacht taats vanavond zaten is opgehangen. Vader, grootvader, overgrootvader, bed over grootvader, hopklap, bed over grootvader. Het hele klerenzoot. En ik sta daar oog in oog met mijn voorgeslacht en ik zeg, heer, het water staat me tot de lippen. Ik heb geen cent meer om mijn reet te krabben. En meer van dat soort sterke teksten. Ze hebben ze rot gelachen. En ik werd werkelijk straalbezoot. Met A, E en dubbel O. Verbie. De volgende morgen aan het ontbijt was ik nog helemaal geschuffeld. Ik liet alles uit mijn poten flikkeren. Ja, ik heb zelfs nog een zacht ei fijn geknepen. Omdat ik dacht dat ik het zacht van was. Ochtendblad in de toastoven. Ja, goed mensen, ik was helemaal uit het lood. Maar ik heb er een paar sterke koppen zachte koffie tegenaan gesmeten. Dat moet je niet bezuinigen, Rijk. Anna. Het hakt mezelf wat op aarde. Ik tik tegen het glas jus d'orange. Dat verspreidt zich ook over het ontbijtlagen. Met de familie was stil en daar ging het om. Ze zitten voltallig aan de ontbijttafel. Bij ons is dat stipte regel, 11:15 ontbijt. Ik zeg, jongens, luister. De thee is even bij de middags. Vanavond zaten ze in alle rust niks konden doen. Het gaat zoals het gebeurt. We gaan weer terug tot het begin. We gaan weer vallen. Nou zo, het gaat zoals het gebeurd is. Dus. Toen heb ik me aangemeld bij de vereniging Het Nederlandse Schaap. Het is een aardige vereniging. Hele prettige, beschaafde mensen. Die begrepen meteen wat ik wou. En die zeiden mij, waarom dat? Begint u nou met de aankoop van een ram? De ram daar draait het om. Beetje ram kost 500-600 gulden. Maar ik zeg altijd dat de ramt hij er wel weer uit. Ja, en je moet nog net zo goed uitkijken als je zo'n beest gaat kopen. Ho, wacht even. Het is niet even handje klappen ram mee. Nee, weet je waar je moet letten? Want je hebt niks als een suffcase. Pardon? Ga je nog even? Nou, dan zal ik zeggen waar je op moet letten. Een goede ram. Heeft hij een ruime voorhand? Ga je dat? Solide beenwerk. Ga je dat? Lekker gevuld achterstel. Heb je dat? Geluk gewenst. En verder moet je nog acht geven. Heeft hij een sprekende kop. En let verdomd goed op het mannelijk voorkomen. Droog gereedschap, hangen, sluitwerk, klok en hamerslag. Nou, in dit opzicht zijn wij zeer geslaagd, wat hebben we erin gevonden. Mag je rustig spreken van een schaap met 5 poten. Grote klasse. Grote klasse. Grand cru. Ah, oh ja, we hebben zo'n grappige naam ook voor die ram bedacht. Zal ik zeggen hoe die heet? Hij nog even. Zal ik het zeggen? Honoré de Balzac. Ja, kortweg Honoré. En toen was hij een tijd ziek, toen noemde hem Honoré. Ja. schapen voor gek. Dan moet je horen, die gewone schapen, die, oh ja, dat zijn ook zo'n prettige meiden. En die scheer ik ook zelf. Ja, in het begin had ik wel moeite om ze achterover in die stoel te krijgen. Als je dat gezien had, dat was een pest hoor, para. Nu is lag ik onder, dan weer lagen ze niet boven. Maar weet je wat het is met het scheren? Scheren is even een slag. Je moet het ooi zo omklemmen, in de stoel en met de lady schaaf. Vraag ze snel van zes en zes. Als je het even deur hebt, is het een fluitje van een cent. En weet je waar ik nou zo oprecht trots op ben, hè? Hij nog even? Bij ons is het nog een echte mannenmaatschappij. Gewoon hoe Redenbal, Zak en ik, wij maken de dienst uit. Ja, ieder op zijn eigen gebied, dat er geen misverstand moet hebben. Maar dan? Het is niet zoals in de rest van het vaderland met de vrouw het overneemt. Is toch waar? Vrouw gaat aan het werk, man zorgt voor de kinderen. De vrouw zegt ik wil een kind en de man zegt zorg voor. Als die zich tenminste niet onvruchtbaar heeft laten maken. Ja, hihi. Niks, hihi. Dat is een moderne kleine ingreep en je behoudt je lage stem. Het is in ieder geval beter dan verkeerd op de fiets springen. Maar dat vind ik leuk dat je daar waardering voor op kan brengen. Ik heb mezelf ook schrikken. Ja, het is een aardig bedrijf. En de discipline bij ons is ook zo voortreffelijk. Hè? Als een van de ooien van de kudde dwaalt, dan stuurt meteen de hond erheen. Balthazar. En Balthazar doet dan van blaf, blaf. Of boef, boef, al dag lang. En dan vloep, voegt het onwillig ooien zich weer bij de kudde. Balthazar is een leuke, intelligente hond. Turkse herder. Ja, Nederlandse honden willen dit werk niet meer doen. Oh, hij nog even. Weet je wat de aardigste tijd voor ons is? De bronstijd. Oh, dat is prachtig om mee te maken. In september worden de ooien spillig. Spillig is loops. Sommige ooien zelfs tweemaal, worden dus dubbel loops. Maar dan? Ach, nou begrijp ik hem pas. Die mijn gewone ooi wordt eenmaal spillig op de derde dinsdag in september. En dat gaat dan zo, dat gaat zoals het gebeurt. Dan laten we de spillige ooi in ene weide, zo hier. Hier in het midden wat je in een sloot voorstellen en hier een aangrenzende weide. En daar laten we gewoon nog een balzak in en weer paradijs. Ja, weet die kost. En dan ruiken de beesten elkaar, die krijgen de strekken elkaar. En dan laten ze zo'n paar dagen pruttelen. En dan denk ik, nou is het mooi, nou mag de deksel van het potje. Dan roep ik de schapen mee, maar roep ik, ooien, ooien. En als ze zich dan hier bij mij verzameld hebben, dan zeg ik, leden der schapengeneraal. Hoor, ik heb voor de deze roepen, Honoré de Balzac aan mij, Honoré, Honoré. En dan zeg ik, leuk te goed, vent, dit is jouw dag, dit is jouw uur, aan de bak, laat de klok maar uit. Het is een aardig bedrijf, waarom? Een grote truck is natuurlijk wel om zo snel mogelijk failliet te laten gaan. Dat is de truck. En dat is onder de huidige regering niet moeilijk, deze truck. Dan ga je naar de minister van Landbouw, dat is dus de truck. Om steun vragen. Ja, nou weet ik alleen niet wie er in dit kabinet over landbouw gaat. Want ze zien er allemaal uit alsof ze over landbouw gaan. Die geen demonstraties. Maar goed, als ik dan de sukkel heb gevonden. Neem jij de failliete fokkerij over en ik vloei af met een volle handdruk. En dat is dan geheel in overeenstemming met de betekenis die de wapenspreuk van ons koninkrijk der Nederlanden in de 70er jaren heeft gekregen. Je maantje dree, ik hou mijn hand op. Ja, leuk hoor. Hoppakee. Ja, dat was natuurlijk Paul van Vliet en Baron Peets van Avezater. Ja, heerlijk hoor, zeker te weten. Dankjewel voor het aanvragen, DJ Korrer. Haha, ja, en elke dag maar weer. Ja, Radio Freebie. Dag en nacht draaien we door via www.radiofreebie.tk. Ja, dus als je even niks te doen hebt, luister gezellig naar www.radiofreebie.tk. Zeker te weten, want de muziek draait altijd door hier. Ja, en natuurlijk, s'avonds en af en toe, smiddags, maandag en woensdag hebben we al in de middag programma's, zeker te weten, met DJ Core, met lunchtijd. Ja, en we proberen natuurlijk nog meer middagprogramma's te creëren. Ja, ik heb hier nog wat klaarstaan. Luister maar. Ik heb hier twee leuke nummers klaarstaan. Onder andere deze Bob Candy en Cold War Country Blues. Maar eerst gaan we dit luisteren. Ja, komt ie aan. Oh. Een dingetje. Mag ik hier, ja. Zou ik even uw lichaam mogen lenen? Ja, ik zag lopen. Net. Jonge, jonge, waar ben je nu, Maui? Dus in het kader daarvan dacht ik, misschien zou het aardig zijn. Dus ik dacht eigenlijk, misschien zou ik even uw lichaam mogen lenen? Nou, u krijgt het zo weer terug. Nee, ik dus, nee, oh, oh. Wel mooi, hè? Nu wij toch zo staan, dacht ik, misschien zou het aardig zijn als wij tweeën nu hier even... Nee, nee, oh, oh. Oh, dat, vindt, oh, dat komt even niet uit. Oh, oh, oh. Nou, ja, weet u, misschien dat u anders bij mij heel even dan anders... Nee, nee, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hoe vindt u mij eigenlijk? Nee, nee, nee. Oh, daar hoor ik van op. Maar zou ik dan misschien even uw lichaam mogen lenen? Oh, oh, oh, oh, niet. Oh, dat komt niet uit. Oh, oh, oh. Andere keer wellicht, hè? Maar moet eens luisteren, mevrouw. Nu wij toch samen zijn, dacht ik dat het misschien wel dan aardig zou zijn... als u mij nu even verschrikt... Nee, nee, nee, oh, oh, oh. Oh, u moet nog verder. Nou, ik ook toevallig, dus daarom dacht ik, u moet toch die kant op. En ik dacht misschien dat ik dan nu even bij u... Het hoeft op zich niet lang te duren, het is zo gepiept, maar nee. Oh, oh. Oh, nou. Nou, weet u wat? Ik zou aan u willen vragen of u dan misschien even bij mij... heel kort even aan die grote... Nee, oh. Maar zou ik dan misschien even uw lichaam... Oh, nee, oh, oh, dus niet. Oh. Nou ja, het geeft niks. Zeg, wat misschien wel een idee zou zijn... zou u misschien even op mijn gezicht kunnen gaan zitten? Oh, dat kan wel. Oh, oh. gezicht afgaan. Nou, je moet weten, ik krijg zo geen lucht. Oh, oh, nou, dat is een hele bevrijding, dank u wel. Nou, daar. Instead of World War III, they took Hank Williams to the moon. Elvis was a Cold War soldier boy. Elvis was a Cold War soldier boy. One dark American night he saw that Russian satellite. Elvis was a Cold War soldier boy. You better get it right, John Kennedy. You better get it right, John Kennedy. Cause if you get it wrong, they're gonna drop the atom bomb. You better get it right, John Kennedy. Ik ga nog een half uurtje door tot de klok van 2400 uur. En ik heb voor jullie klaarstaan natuurlijk de kruidenpolka. Hier komt hij aan. Oh, Michi, je stem is uit hoor. Ik wil hier graag zetten. Goedenavond, dames en heren, welkom. U heeft het begrepen, we gaan vanavond dansen. Voor de protheses aan de kant. En de dansvloer op. We gaan een klein kruidenpolka zo direct. Mevrouw Hooijwagen, ik zou u graag zien naast meneer Waterkant. Ja, en mevrouw Horp. Ja, oké, mevrouw. Oké, geweldig. Goed, hoe gaat die goed? Ja. Gezellig, hè? Sfeertje vanavond. Ga niet schromen om te dansen, maar morgen kan je wel dood wezen. Maak plezier in je leven. Mevrouw Wijnslak, misschien kunt u even... Ja, graag. Dank u. Niet te veel, hè? Niet te veel. Keurig. Mevrouw Wijnslak, u kunt u changeren met meneer Hooijwagen. Oké. En mevrouw Waterlelie? Ja, gaat u maar. Oké, geweldig. Niet te veel met de rokken zwaaien, hè? Gaan we die grote Biggie Go zien? En dat kan niet, het is een beschaafd partijtje. Ik vind het wel gezellig. Wat vindt u ervan? Akkoord, welkom. U betaalt uw contributie niet voor niks hoor. Ik wil wel zien dat er gedanst wordt. Geweldig, wat een sfeer vanavond. Het is net als we weer in Suriname zitten. Wat een schitterende muziek. We gaan voor de muziek bedanken. Ja, oké. Okay. En swing. Laat die grote tieten zwaaien. Oh, het is afgelopen. Dat betekent dat we niet alle contributie hebben kunnen betalen aan de muzikanten. Nou, dan gaan we gewoon het op een zeugen zetten. Ja, heerlijk hoor. Ja, dit is Radio Freebie natuurlijk. En ik help je zo wel even, Cor. Want, ik zie hier in de chatroom dat iemand niet precies begrijpt wat jij bedoelt. Hey, mensen, ik ga natuurlijk verder op deze menigheid. Erik Dikkep en in de snackbar was de shawarma in schaap geweest. Ja, die ga ik even wegdraaien en Huub hang op met je wordt weer vet in de shawarma tent. Hey, have fun. Tot zo meteen. Snackbar is een schaap geweest, een schaap geweest, een schaap geweest. Die shawarma in die snackbar is een schaap geweest, maar nu die schaap is dood. Die schaap was in de wei altijd een vrolijk beest, echt vrolijk beest, een vrolijk beest. Maar schaapje was daar, was die bijna altijd feest, nu ligt hij op je broodmors dood. Eerst die stond nog in de wei. Nu je krijgt een broodje bij, vaak met heel veel knoflooksaus en die vlees echt goed gekruid. Kijk maar uit, oh kijk maar uit, voor je het weet je dan vlees krat die motje uit, echt waar. Die schapen sprong en rende echt de hele dag, de hele dag, de hele dag. Hij hoorde net de moeder hem bij dokter bracht, die schaap had ADHD, echt waar. Ze kregen van de dokter heel veel pillen mee, echt veel pillen mee. Hij slikte driemaal daags wel een tablet of twee, en die was echt schapenstoond. En echt alles leek weer goed, maar die pillen die werden niet vergoed. Die boer die had geen keuze meer, en die schapie werd geslacht. Werd geslacht? Ja, geslacht. Maar ze schwarma wees een kilootje of acht, lekker zacht. Die schwarma in die snackbar is een schaap geweest, een schaap geweest, een schaap geweest. Die schwarma in die snackbar is een schaap geweest, maar nu die schaap is dood. In Weiland die is echt nog nooit zo stil geweest, zo stil geweest, echt stil geweest. Die schwarma in die snackbar is een schaap geweest, maar nu die schaap is dood. Je weet van denk als je vrolijk is, warm eten, echt waar. Het is gek, het is gek, het is gek, het is gek, het is gek. Je wordt weer vent. In de shawarma tent, je wordt weer vent. In de shawarma tent, applaus voor de paus. Lekkere knoflook, saus, de grootste ket. Die wordt weer vent. In de shawarma tent. Ik woon onder de dijk, in de Rijkershuizenwijk. En als ik stappen ga, in Oudenbosch of in Breda, drink ik een bier of tien. Wilt u ook een bier misschien? Krijg ik honger als een paard, dus ga ik naar de menukaart. Ober, ober, ober, ober, ober. Je wordt weer vent. In de shawarma tent, je wordt weer vent. In de shawarma tent, applaus voor de paus. Die lekkere knoflook, saus, de grootste kent. Die wordt weer vent. In de shawarma tent. Ja, het is er wel heel warm. En je eet je er heel warm. En na zo'n lekkere trek, steek je zo uit je dek. Maar elke avond weer, dat doet me maar zo zeer. Dus toch, je wordt weer vent. In de shawarma tent, je wordt weer vent. in de shawarma. Een applaus voor de paus. Een lekkere troffeloos saus, de grootste kent. Die wordt gedenkt in de shawarma. Je wordt bevent in de shawarma tent. Je wordt bevent in de shawarma tent. Applaus voor de paus. Lekker het mondloof saus, de grootste kent. Die wordt bevent in de shawarma tent. Broodje shawarma, broodje shawarma, broodje shawarma, broodje shawarma. Ja, je wordt weer vet in de shawarma tent van Huub Hangop natuurlijk. Ja, en Erik Dikkep hoorde je daarvoor. In de snackbar was shawarma in een schaap geweest. Ja, blijf lachen hier op Radio Freebie. Hey mensen, ik ga er zo meteen vandoor, maar eerst even deze Cool and the Gang en de True Tone mix. Hey, en ik ga daarna nog even een nummertje draaien van Danny Christian en dan gaan we lekker afsluiten. Hey, even nog even en tot morgen. Half out. Standing on the wall, get your back up on the wall. Tell me, Troostone Makes. Ja, jullie kunnen nog één verzoekje aanvragen via www.radiofreebie.tk natuurlijk. En dan is de verzoekbox echt gesloten. Ja, ik wilde eigenlijk... ik doorgaan tot 2400 uur. Mocht er nog een verzoekje binnenkomen, dan draai ik die lekker even weg. Ja, wat ik nu heb klaarstaan, we gaan het lekker even knallen. Hey, mensen die nog op luister zitten, geweldig, toppie. We gaan lekker even terug in de tijd en we gaan knallen met een jeugdig nummer. Eetbal en My Love komt hier aan. Radio Toppers van Net. Op zoek naar het juiste radiostation. Radio Toppers van Net. Het verzamelportaal voor online radiostations. Alle internetradiostations op één website. Radio Toppers van Net. De website met het compleet overzicht van alle Radio Toppers. Radio Toppers van Net. Lekker op luisteren. Ja, jij vroeg aan een nummertje van de Earring voor de Shitters. Ik hoop dat jij deze bedoelde, hoor. Golden Earring met Dickie Dickie Dong. Sing. ik hoor deze muziek. Ja, zeker te weten op Radio Freebie. Hey, jij vraagt netjes via de site aan DJ Cor. Ja, dankjewel trouwens voor het aanvragen, Hero. Want jij vroeg aan natuurlijk ook via de site aan. Van de kolonering, dikkie dikkie dong. Ja. Hey, we gaan lekker verder met onze Crazy, onze DJ Cor. Want jij vraagt aan Koen, wil je iets draaien van Queen? Vraagt hij aan. En ja hoor, zeker te weten, iets stevigs. Ik hoop dat dit wat stevigs is trouwens hoor. Maar ik heb even een discografie gesnuffeld hier in Studio 1. Ja, en ik kwam tot dit nummer, Las Palmas de Amor. En dat bleek ook een nummer te zijn van natuurlijk Queen. Hier komt hij aan voor iedereen op luister. Ik maak er een eind aan voor het programma van DJ Koen, want 3 uur is ruimschoots verstreken. Ik zou zeggen, ik dank u allemaal voor het luisteren en luister de volgende keer weer gezellig mee naar Radio Freebie.